Επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση επιχειρεί, θέλει να βασανιστεί η κοινωνία. Ας είμαστε ρεαλιστές. Θέλει να βασανιστεί η κοινωνία. Τι κι αν υπήρξαμε ραστέ. Να βασανιστεί η κοινωνία. Στο βάθος τίποτα δεν νιώσαμε οι δυο μας. Γιατί λοιπόν ανησυχείς σαν άνθρωποι της εποχής. Απλώς περάσαμε ωραία το καιρό μας. Η κυβέρνηση επιχειρεί, θέλει να βασανιστεί η κοινωνία και όχι να βοηθήσει την κοινωνία. Ο Κουβέλης είναι ο πιο ειλικρινής πολιτικός που έχει περάσει την τελευταία εβδομάδα από αυτόν τον τόπο. Ακούσατε τι ωραία που τα είπε χτες βράδυ, εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου. Πέρα από τον Κουβέλη που λέει τις αλήθειες για την κοινωνία, πώς θα βασανιστεί από την κυβέρνηση, αναζητείτε σίγμα τελικό από τη λέξη ρεαλιστέ και από τη λέξη εραστέ. Όποιος το βρει, στα γνωστά τηλέφωνα, στους γνωστούς τρόπους. Και Τόλης Βοσκόπουλος και Φώτης Κουβέλης. Ο ένας καλύτερος από τον άλλον, ο καθένας κορυφαίος στον τομέα του, ένας στο τραγούδι, ο άλλος στην αριστερά. Έτσι γίνεται, συνήθως οι κορυφές πάνε μαζί, τουλάχιστον εμείς τις βάζουμε μαζί, διότι έτσι πρέπει να συμβαίνει με τις κορυφές. Ο κύριος Φώτης Κουβέλης δεν είπε μόνο αυτό, ότι η κυβέρνηση θα βασανίσει, έδωσε και άλλες ειδήσεις. Τα εργασιακά πρέπει να διαλυθούν. Ας είμαστε ληστές. Τι κι αν υπήρξαμε ραστές. Τα ήδη αποσαρθρωμένα εργασιακά δικαιώματα πρέπει να διαλυθούν. Μπράβο! Εδώ έφυγε και το ΡΕΑ και έμεινε μόνο το ΛΙΣΤΕ. Πάλι όμως αναζητείται τελικό σίγμα, διότι πρέπει να υποθεί λέξη σωστά. Βεβαίως είναι μια έννοια που εφαρμόζεται σωστά. Μπορεί να μην την λέμε σωστά, να μην την λέει ο Τόλης Βοσκόπουλος, έτσι όπως την κόψαμε κιόλας, αλλά γίνεται μια χαρά, ειδικά σε αυτόν τον τόπο, από πάρα πολλούς και με την έγκριση όλων μας. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ειλικρινής χτες ήταν και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πάλι για τα εργασιακά. Για μένα είναι δεδομένο ότι θα γίνουν περαιτέρω αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις, η οποία κινείται εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Μπράβο! Είναι δεδομένο ότι θα γίνουν μεγάλες κινήσεις προς την κατεύθυνση της ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων. Ας είμαστε ρεαλιστές. Τι κι αν υπήρξαμε ραστές. Στο βάθος τίποτα δεν νιώσαμε οι δυο μας. Γιατί λοιπόν ανησυχείς σαν άνθρωποι της εποχής. Απλώς περάσαμε ωραία το καιρό μας. Για μένα είναι δεδομένο ότι θα γίνουν περαιτέρω αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις, η οποία κινείται εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Ήταν να μην έρθει το τελικό σίγμα. Μπαίνει παντού και μέσα και έξω. Κάναμε μια αποκατάσταση μετά από πάρα πολλά χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, γιατί αυτό το τραγούδι έπαιζε έτσι. Δεν είχε ασχοληθεί κανείς, ούτε η Χρυσή Αυγή που ασχολείται με τέτοια ελληνικά και μια σειρά έτσι ανθρώπων που έχουν ένα πάθος με την Ελλάδα τώρα τελευταία. Κυρίως όταν βλέπουν τα κοντάρια των ελληνικών σημαίων να ανεβοκατεβαίνουν και να σπάνε τους πάγκους. Εκεί ειδικά ανατριχιάζουν και είναι και λογικό ποιος δεν ανατριχιάζει. Ο κύριος Φώτης Κουβέλης ήταν για τρίτη φορά ειλικρινής όταν μίλησε για την κοινωνία. Συνεχίζεται η συζήτηση όσο και η διαπραγμάτευση αναφορικά με το πακέτο των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι σαφές ότι εμένω σε μια κοινωνία η οποία διαλύεται. Μπράβο! Πτωχευούμε. Αδέρφια μου, εμένω σε μια κοινωνία η οποία διαλύεται. Αλήτες πουλιά. Κατά συνέπεια, η διαπραγμάτευση έχει ως στοιχείο αυτή την αναφορά σε αυτή την κοινωνία η οποία διαλύεται. Ωραία. Τουλάχιστον έχουμε κοινή βάση στη συζήτηση. Και ο ίδιος ο Κουβέλης παραδέχεται ότι διαλύεται η κοινωνία και κάνει ό,τι μπορεί να την αποδιαλύσει, γιατί σε μια διαλυμένη κοινωνία οτιδήποτε κάνεις διαλύεται περισσότερο. Εννοούμε από τα δις των μέτρων τα οποία θα ληφθούν, δεν θα είναι ισοπεδωτικά, δεν θα είναι οριζόντια, όμως θα είναι πολύ οριζόντια και πολύ ισοπεδωτικά, όπως λέει η ζωή, η εμπειρία μας και όπως λένε και οι ίδιοι όταν κλείσουν τα μικρόφωνα. Αλλάξαμε τραγούδι, όπως καταλάβατε, περάσαμε σε μια άλλη εποχή, παρόμοια δηλαδή, αλλά δεν έχει σίγμα τελικό. Τουλάχιστον έχουμε λύσει αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Μήνυμα ακροατή, Τίμιο λέει, αν μπορείς να πεις σε παρακαλώ χαιρετισμού στον αδερφό μου τον Γιώργο από τη Σκίδρα που σε ακούει. Στέλιος από Κεφαλονιά. Ιστερόγραφο τα τάγκς πότε θα κατέβουν, αυτό που έλεγε ο Πρετεντέρης χτες. Λοιπόν, χαιρετίσματα στον αδερφό του Στέλιου από την Κεφαλονιά που είναι στη Σκίδρα και ακούει. Έγινε και αυτό. Άλλες δουλειές αναλαμβάνονται κάθε μέρα, μία με δύο. Εκενώσεις κτλ. Κτλ. Ελαιοχρωματισμοί, τι άλλο μπορεί να γίνει. Καθαρισμοί, εκβραχισμοί, γενικότερα. Οτιδήποτε σε ισμό, σε ισμούς. Ο Πρετεντέρης, χτες έλεγε πότε θα κατέβουν τα τάγκς, προχτές μάλλον έλεγε πότε θα κατέβουν τα τάγκς, χτες προέβλεψε ότι θα κατέβει η κυβέρνηση. Ότι παίζει η Τρόικα ένα παιχνίδι, παίζει. Γενικώς δηλαδή δίνουν την αίσθηση ότι σπρώχνουν την κοινωνία σε αδιέξοδο και επιθυμούν την πτώση της κυβέρνησης. Περί αυτού πρόκειται. Κι εγώ σαν και εσάς τους ανέμους γυρεύω. Την πτώση της κυβέρνησης. Αδέρφια μου, ναι. Αλήτες πουλιά. Βου, πτω, χε, με. Έχουμε και Μανώλη Καψή. Πώς να μην έχουμε Μανώλη Καψή. Περιμέναμε δύο μέρες μέχρι να αναλυφθεί ευθύνη, γιατί και αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Βεβαίως ήταν ένας άνθρωπος, λέει, τσόλη τη Χαρούλα Αλεξίου και συχαμένη τη Δήμητρα Γαλάνη. Είναι λογικό, έτσι συμβαίνει πάντα. Θρασίδηλοι είναι όλοι αυτοί. Δεν τολμάνε μετά να βγουν αμέσως και να παραδεχτούν και να πούνε αυτό που έκαναν. Όμως βγήκε, το είπε χτες. Στο δεύτερο μέρος θα σταθούμε λίγο σε αυτά. Γιατί τώρα έχουμε τον αστυνόμο που ήταν με τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής στο Μεσολόγιο όταν έκαναν τις εκαθαρίσεις. Ο οποίος αστυνόμος, πάει προς απόταξη, φορούσε μπλουζάκι που έγραφε Χρυσή Αυγή και έδωσε μια ωραία αιτιολογία χτες για αυτό το μπλουζάκι. Ποια είναι η διαφορά, εγώ. Το ίδιο φορά ο Γιώργο. Έχω την πολυτέλεια να φορά πολλά μπουζάκια. Αν λέει Χρυσή Αυγή, εντάξει. Όποιος εξόδεψε για αγάπη την καρδιά του. Ποια είναι η διαφορά, εγώ. Το ίδιο φορά ο Γιώργο. Έχω την πολυτέλεια να φορά πολλά μπουζάκια. Αν λέει Χρυσή Αυγή, εντάξει. Έβαλε μόνος του φωτιά στα όνειρά του. Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει, τρελάθηκα. Σιγά τώρα, ένας αστυνόμος, συνοδός βουλευτή της Χρυσής Αυγής, φορούσε μπλουζάκι της Χρυσής Αυγής. Δεν είναι και τίποτα. Πόσα μπλουζάκια έχει, όπως λέει και ο ίδιος. Όλοι αυτοί έχουν μια ωραία απάντηση εντωμεταξύ. Και ναι, τυχαίνω, φορά αυτό της Χρυσής Αυγής. Δεν ήταν κάτι κακό, δεν ήταν μεμπτό, όπως λέμε. Κάθε αστυνόμος, όταν συνοδεύει κιόλας και όταν πηγαίνει και ελέγχει και κλωτσάει εκεί οι μικροπολιτές και την πραμάτια τους, φοράει και ένα μπλουζάκι. Γυμνός να πήγαινε. Δηλαδή ο παραλογισμός στην ελληνική κοινωνία έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Ευτυχώς που έχουμε σοβαρούς ηγέτες, ευτυχώς, και οι οποίοι λένε τις αλήθειες όταν τελειώνουν οι σχετικές συσκέψεις. Επιμένει η Τρόικα σε απολύσεις. Σε ό,τι αφορά την διοικητική μεταρρύθμιση, εκείνο το οποίο πρέπει να συμβεί είναι η μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να υπάρξει. Ανάμεσα στα άστρα γυρεύει χαμένα τρα. Πρέπει να υπάρξει. Αγούδια φιλιά. Αδέρφια μου, ναι. Αλήτες πουλιά. Αδέρφια μου, ναι. Αλήτες πουλιά. Τα πουλιά. Τα πουλιά τα ακούσατε και τα αδέρφια και τους αλήτες όλα μαζί. Μέχρι τώρα ακούγαμε μονταρισμένα πράγματα. Δεν τα είπαν έτσι το Κουβέλης ή το Βενιζέλος. Υπάρχει περίπτωση να λένε ότι θα βυθιστεί η ελληνική κοινωνία, ότι θα υπάρξουν περικοπές. Είναι δυνατόν να πούνε, να σκεφτούν και κυρίως να κάνουν ο Κουβέλης, ο Βενιζέλος, ο Σαμαράς και να ψηφίσουν από κάτω καμιά διακοσαριά βουλευτές αυτά τα μέτρα που είναι κατά του ελληνικού λαού, αφού οι βουλευτές είναι κομμάτι του ελληνικού λαού. Αποκλείεται. Είναι δικά μας δημιουργήματα, ψεύτικα, μοντάζ όπως λέμε. Σχεδόν κάθε μέρα έχουμε τέτοιες δηλώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση όλοι αυτοί να κάνουν κάτι τέτοιο. Αυτό όμως που θα ακούσουμε τώρα είναι αληθινό. Είναι ο Σίμος Κεδίκογλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σήμερα το πρωί στο Μέγκα. Λέει, αναλύει και περιγράφει το όραμα για την Ελλάδα, όχι μακρινό, την Ελλάδα του αύριο. Το εργασιακό κόστος στην Ελλάδα έχει ανεβεί, κατεβεί ήδη πολύ χαμηλά. Μπράβο! Πιστεύω, εκτιμούμε βάσιμα ότι αυτό θα είναι και ένα πολύ καλό θεμέλιο για την τροχιά ανάπτυξη στην οποία μπορούμε και θα μπούμε σύντομα. Μπράβο! Αυτός είναι πραγματικά ειλικρινής, διότι έχει κατέβει το εργατικό κόστος και από ό,τι φαίνεται θα κατέβει κι άλλο, γιατί αυτό είναι ένα πολύ καλό θεμέλιο για την Ελλάδα της ανάπτυξης ή την ανάπτυξη της Ελλάδας, όπως θέλετε. Διότι αυτό είναι ανάπτυξη για όλους αυτούς που αγωνίζονται, τις τρόικες, την ελληνική κυβέρνηση, βουλευτές, κόμματα, απόψεις. Θα έρθει η ανάπτυξη, είναι δεδομένο ότι θα έρθει κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να πηγαίνει έτσι μια χώρα, θα γίνουν και επενδύσεις, θα ανοίξουν και δουλειές 300, 200, 400 ευρώ, χωρίς οκτάωρο, χωρίς δικαιώματα, χωρίς κοινωνικές παροχές, όπως είχαμε συνηθίσει όλα αυτά τα αναχρονιστικά που είχαμε μάθει μέχρι τώρα. Όντως, πραγματικά, καλό όραμα, καλή κοινωνία είναι το περίφημο, κάθε μέρα το λέμε, πάση θυσία μέσα στο ευρώ. Βέβαια, αυτό δεν είναι ακριβώς ευρώ, είναι κάτι χειρότερο, αλλά δεν έχει σημασία. Πάση θυσία όμως να μείνουμε σε αυτό που έχουμε ψηλό αποδεχθεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στην εκπομπή είναι το 211-200-8200. Μέιλ στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Αν έχουμε κινητό, γράφουμε ρί, αλλά αφήνουμε κενό. Το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Είναι τρεις κλασικοί τρόποι επικοινωνίας. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και ο Ευάγγελος Βενιζέλος για τα μέτρα μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Βεβαίως, στο εσωτερικό του συνολικού πακέτου που αφορά μισθούς, συντάξεις και επιδόματα, πρέπει να υπάρχουν ισοπεδωτικά, άδικα και οριζόντια μέτρα. Μπράβο! Πρέπει να υπάρχουν ισοπεδωτικά, άδικα και οριζόντια μέτρα. Πρέπει να υπάρχουν ισοπεδωτικά, άδικα και οριζόντια μέτρα. Και περιμένουμε να ευδοκιμήσουν. Ξαδέρφια μου, συμπεθέρες μου, μπατζανάκια μου, συνυφάδες μου, κουνιάδια μου, θείους δε, απούμε. Αδέρφια μου, αλήθες πουλιά. Ναι. Αδέρφια μου, αλήθες πουλιά. Ναι, εγώ. Πουλιά, πουλιά. Όλοι μαζί. Επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση επιχειρεί, θέλει να βασανιστεί η κοινωνία. Μπράβο! Το θέμα είναι ότι το θέλει και η κοινωνία από ό,τι φαίνεται με αυτές τις επιλογές που κάνει. Και το θέμα, το δεύτερο θέμα και καλύτερο είναι ότι μαζί με την κοινωνία που βασανίζεται, βασανιζόμαστε και εμείς που δεν το θέλουμε. Ένα μεγάλο μπέρδεμα, ατέλειωτο, δεν ξέρω πώς θα λυθεί. Κάποτε όμως πρέπει να λυθεί. Ακροατής εδώ μήνυμα, στη μια καλημέρα. Μπορείτε να αναφέρετε πότε και σε ποιο χώρο του φεστιβάλ θα είστε. Είμαστε μια παρέα από το Ήλιον και θα θέλαμε πολύ να σας δούμε για να μιλήσουμε γενικά, αλλά και για κάποια θέματα του πάρκου Αντώνη Τρίτσι. Εννοεί το φεστιβάλ της ΚΝΕ, το οποίο ξεκινάει σήμερα, είναι αύριο και μεθαύριο, στο πάρκο Αντώνη Τρίτσι. Ένα ωραίο πάρκο. Πάρκο. Κάτι σαν πάρκο, εν πάση περιπτώσει. Θα μπορούσε να ήταν και καλύτερο, θα μπορούσε να ήταν και χειρότερο σε αυτή τη χώρα, σε αυτόν τον τόπο. Θα μπορούσε να μην ήταν καν πάρκο, να ήταν πολυκατοικίες. Παρ' όλα αυτά είναι ένα εν δυνάμει πάρα πάρα πολύ καλό πάρκο. Είναι το φεστιβάλ σήμερα, αύριο και μεθαύριο. και πολιτιστικό γεγονός, εκτός από πολιτικό, για όλους αυτούς που συμφωνούν και θέλουν να πάνε. Στα πολιτιστικά είναι η βραδιά του Θάνου Μικρούτσικου. Νομίζω το Σάββατο είναι ο Θάνος Μικρούτσικος, όπως σχεδόν κάθε φεστιβάλ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο, το οποίο το επιμελείται φέτος ο Χρήστος Λεοντής. Για το Μάνο Λοΐζο δεν χρειάζεται να πει κανείς πολλά. Ξέρουμε, συγκινούμαστε όλοι και όλα τα υπόλοιπα. Ο Χρήστος Λεοντής είναι μια πολύ σεμνή παρουσία και πολύ καλή παρουσία, αν μπορώ να το πω έτσι, στα μουσικά, με αυτά που είχε κάνει τότε. Και η ένδειξη σοβαρότητας για έναν άνθρωπο είναι ότι δεν βγαίνει πολύ στα κανάλια, μάλλον δεν βγαίνει καθόλου, δεν εμφανίζεται, κάνει αθόρυβα αυτό που θεωρεί σωστό, κρατάει ό,τι μπορεί να κρατήσει και αμήνεται όπως μπορεί να αμυνθεί επιτιθέμενος με τη μουσική του, με την γενικότερη του συμπεριφορά. Έχει και άλλα το φεστιβάλ, όποιος θέλει μπορεί να ενημερωθεί, site υπάρχουν κτλ. Κτλ. Για 5 από εσάς που θα πάτε στο φεστιβάλ, αν πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 211-200-8200, θα σας δώσουμε το βιβλίο του Νίκου Μπογιόπουλου με τίτλο «Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε». Οπότε, το είχαμε τάξει από την προηγούμενη Πέμπτη, δώσαμε 5 τότε και 5 τώρα. Οι 5 που θα πάρετε τώρα στον Αποστόλη, δεν θα πάρετε το βιβλίο από το φεστιβάλ, γιατί νομίζω θα έχει κάτι εκπτώσεις εκεί σε λογοτεχνικά βιβλία και γενικότερα στις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής. Τι έχουμε τώρα? Τώρα έχουμε Βενιζέλο. Δηλαδή εσείς μας λέτε ότι κάνουν πίσω στις απολύσεις που ζητάνε? Όχι, όχι. Η Τρόικα θέτει στο τραπέζι διάφορες ιδέες. Πώς το και το ζήτημα αυτό. Μα, κοιτάξτε, το θέτουν χρόνια τώρα. Έτσι. Αυτή η συζήτηση δεν γίνεται για πρώτη φορά τώρα. Όχι, έχουμε απαντήσει πολλές φορές αυτό. Θετικά. Θετικότατα έχουμε απαντήσει. Ξέχασε να πει τη λέξη θετικά, γιατί αυτοί θέτουν πάντα θέματα. Γίνεται μια συζήτηση, τους καθυστερούμε, αυτό έπρεπε να πει, τους ζαλίζουμε, τους απασχολούμε και τελικά κάνουμε ακριβώς αυτό που θέλει η Τρόικα. Δηλαδή, οι ελληνικές κυβερνήσεις, να το πούμε και αλλιώς, είναι ένα εμπόδιο στην ανάπτυξη των μέτρων που έχει οραματιστεί, φανταστεί η Τρόικα. Γιατί υπάρχει μια ελληνική κυβέρνηση για να κολυσιεργεί και να αργούν οι δόσεις. Η συγκεκριμένη δόση που θα έρθει Νοέμβριο έπρεπε να έχει έρθει 3-4 μήνες πριν. Θα έχει έρθει αν δεν είχαμε τους λεονταρισμούς του Κουβέλη, τους ηρωισμούς του Βενιζέλου, τις εμφανίσεις, τις έκτακτες του Βενιζέλου που όντως είναι ένθετο στην τηλεόραση. Ήθελε ο κόσμος να δει χτες βράδυ το Τούρκικο και είχε σπάσει το Μέγκα για να βάζει το Βενιζέλο 10 λεπτά να λέει τα ίδια και τα ίδια ότι δεν θα γίνουν οριζόντιες περικοπές. Και με το δίκιο το κόσμος ήθελε να ξαναγυρίσει το Τούρκικο, διότι τι να πει ο Βενιζέλος, μάλλον από πού έχει να κερδίσει περισσότερα, από το Τούρκικο σε ψυχαγωγία ή από τον Βενιζέλο, από το Τούρκικο βεβαίως. Μετά από αυτή τη διαπίστωση, άλλη μια διαπίστωση μέσα σε μία ώρα, λαός, μέρος Α. Παρακαλώ. Αποστολή, έχω την εντύπωση ότι οι μετανάστες δεν υπέγραψαν το μνημόνιο, ούτε πούλησαν την εθνική κυριαρχία με τα κλειδιά και ανεφόρων. Εννοεί θα γεννήσει, υπέγραψαν. Ναι, γιατί δεν πάει λοιπόν η Χρυσή Αυγή σε αυτούς που υπέγραψαν να τις πλακώσει μπουνιές? Θα είμαστε κι εμείς μαζί τους. Εντάξει, δυσκολεύει λίγο το πράγμα εκεί. Οι μετανάστες είναι πιο εύκολο. Πες στο Θήμιο να μην ασχολείται με τη Χρυσή Αυγή, μα ζάλισε τον έρωτα. Μπα, έχεις και έρωτα στην ηλικία σου? Τι έρωτα στην ηλικία μου? Που λες, σου ζάλισε τον έρωτα, πάει να πει ότι έχεις έρωτα. Ασκουλήσει λίγο τον κόλο του να αποκτήσει ο εργαζόμενος 20 ευρώ να πάει να πάρει κανένα βιβλίο, να βάλει κανένα φασολάδα. Ο εργαζόμενος δεν θα ήταν καλύτερα, δηλαδή τώρα εργαζόμενος δεν είναι πια, έχουν κόψει περιορίες, έχουν κόψει τα πάντα, όλα ελαστικά γίνανε λάστιχο, εντάξει. Να αλλάξει ονομασία, να μην λέγεται εργαζόμενος, να λέγεται οργαζόμενος. Κυρίως για τους οργασμούς που προκαλεί στο αφεντικό του που τον βλέπει να εργάζεται για 200 ευρώ 10 ώρες. Άμα δεν κουνηθούν τα υπόλοιπα κόμματα, αυτοί οι φασίστες θα ανεβαίνουν και θα φταίνε και τα μικρά κόμματα. Στο μαλάκα ο Δένδιας πήγε και έβαλε την κλούβα απέναντι από τη Χρυσή Αυγή. Χαίστηκε η φορά να ταλώνει. Και ο Μπιν Λάντεν ήταν στο Αφγανιστάν και στους δίδυμους πύργους έπεφτε το αεροπλάνο. Έλα, πώς το λέει. Έλα. Πάνω σε αυτό που λέει τώρα ο Θήμιος. Πάνω σε αυτό, έτσι. Όχι πιο εκεί, πάνω. Ναι, ναι, πάνω ακριβώς όπου πιστεύω, σε παρακαλώ. Ναι, για πες. Πες λίγο στο Θήμιο ότι στην Αυστραλία μπουζουριάζουν Έλληνες παράνομους μετανάστες. Αφού είναι παράνομοι, καλά κάνουνε. Γιατί δεν τα ξέρω τα λαμογίστικα. Πάνε εκεί χωρίς να έχουν φράγκο και χωρίς να έχουν εισιτήριο επιστροφής και νομίζουν ότι θα μείνουν για πάντα στην Αυστραλία. Είναι έξυπνα τα καγκουρό, τι νόμιζες? Έτσι, αλλά πες το τώρα στο Θήμιο ότι στην Αυστραλία μπουζουριάζουν Έλληνες μετανάστες. Προφανώς είναι παράνομοι άνθρωποι. Είναι ο κάθε άνθρωπος είναι παράνομος. Το λέει η Χρυσή Αυγή. Υπάρχει άνθρωπος που δεν είναι παράνομος. Έλα, χαμήλωσε το λίγο. Μου τι κάνει? Καλά. Η κυρία Μέρη μου από την παλιά Κοκκινιά. Από την καινούρια τίποτα? Από την παλιά είμαι εγώ. Καινούρια νίκια τέλος πάντων. Δεν μου λες. Προσορίσατε, σας χαίρομαι, σας αγαπώ. Και αυτός που μιλάει τώρα είναι ιδιαίτερο συμπαθιά. Μην παρεξηγηθείς εσύ όμως. Εντάξει. Λοιπόν, τα λέει πάρα πολύ ωραία. Μου χαρεύει τα αυτιά, μου χαρεύει τα πάντα. Τι γίνεται από εδώ και ύστερα, Αποστόλη μου? Δεν ξέρω. Μόνο χορταράκια θα τρώμε, λέει. Θα τρώμε, θα καπνίσουμε, ναι. Θα τρώμε μόνο χορταράκια, τι είμαστε, προβατάκια, ούτε φαρμακάκια, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Έτσι και ψηφιστούν αυτά τα μέτρα, πάει. Είμαστε έτοιμοι για τα μέτρα του τρίτου νοκοτάφη που μένω εγώ εδώ κοντά. Πω, δεν υπάρχει χειρότερο, ε. Ναι, δεν έχω χειρότερο. Να πεθάνει. Και ναι. Να σε θάψουν στο τρίτο νεκροταφείο. Τρέμπαναλ, Παναγία μου. Παναγία μου, εγώ δεν πεθαίνω με τίποτα. Εδώ θα κάτσω, θα κάτσω. Το θέμα δεν είναι να πεθάνεις, αυτό είναι το χειρότερο. Το ότι θα σε πάνε στο τρίτο είναι το χειρότερο. Ούτε στον εχθρό σου. Λοιπόν, για την ανακεφαλαίωση. Μας παίρνει η τράπεζα τώρα για την ανακεφαλαίωση, μετά μας τα χρεώνει με μεγάλο επιτόκιο εμάς που το πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και μετά θα μας πάρουν και τα σπίτια μισήτιμοι και φροντίζουν τώρα μέσω τηλεόραση να μας πούνε πως πέσανε και τη μέση τη μέση. Πώς το βλέπει η τράπεζα? Από την πλευρά της. Πώς να το δει, από τη δικιά σου? Χαίρετε. Χαίρετε. Αποστόλη είσαι? Ναι. Να σου πω κάτι. Πρέπει να κόψετε τη μαλακία, έτσι. Γιατί? Γιατί στην οικία. Έχω κάνει εξετάσεις, έχω πάει σε οφθαλμίατρο. Τελικά δεν τυφλώνει. Δεν τυφλώνει. Να σου πω εγώ αν τυφλώνει. Στην οικία είχαμε 10 κουρία. Έλα, τι πες? Στην οικία είχαμε 10 κουρία. Δεν σ' ακούω. Δεν μ' ακούς. Μάλλον κουφαίνει τελικά. Δεν μου λες. Όχι. Τον Μπαρμπαρούση τον έχεις κατά το γραφείο. Γιατί? Ξέρω εγώ τώρα, φλερτάρετε λίγο επικίνδυνα με τα παιδάκια εκεί πέρα, μετά τη Ραφίνα, ξέρω εγώ. Μακρύ μαλλί, you know. Καλά περνάτε, βλέπω. Όμορφα είναι. Δεν μου λες να σου πω, η Αλέκα είχε εγκρίνει. Απλά αυτός ο Μπαρμπαρούσης, ρε παιδί μου, εντάξει. Αγωνιστής, συναγωνιστής, δεν λέω. Αλλά χαλάει λίγο την ομοιομορφία. Δηλαδή? Με το μακρύ μαλλί. Ο Χίτλερ δεν τα ήθελε έτσι αυτά τα ζαβά. Τα ήθελε ξυρισμένα όλα. Εσύ τότε γιατί έχεις αφάνα, ρε φίλε. Τι? Εσύ γιατί έχεις αφάνα τότε? Για να φτιάχνω πουρα, δεν τα ξέρεις. Πουρα αφάνας. Πάρτε και το αστιάκι τώρα στο τέλος. Λοιπόν, μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο, γιατί αμέσως βρέθηκαν οι πέντε γρήγοροι. Είναι ο Γιώργος Τσαπατσάρης, Χρήστος Στόγιου, Θύμιος Κιάμος, Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος και Φλόρη Κίκια. Από αύριο και μετά, Σόλωνος 98, Σόλωνος 98, εκδόσεις Λιβάνη, θα πείτε από Ελληνοφρένια και θα παραλάβετε το βιβλίο του Νίκου Μπογιόπουλου, είναι ο Καπιταλισμός, ηλίθεια. Βεβαίως, στο εσωτερικό του συνολικού πακέτου που αφορά μισθούς, συντάξεις και επιδόματα πρέπει να υπάρχουν ισοπεδωτικά, άδικα και οριζόντια μέτρα. Και περιμένουμε να ευδοκιμήσουν. Όλοι μας περιμένουν αυτό ακριβώς, να ευδοκιμήσουν τα άδικα μέτρα. Γιατί μέχρι τώρα παίρναν άδικα μέτρα και δεν ευδοκιμούσαν. Οπότε από εδώ και πέρα ελπίζουμε να ευδοκιμήσουν. Η κρίση έχει ανατρέψει λίγο το πολιτικό σκηνικό και όλα αυτά που συμβαίνουν και οι τελευταίες εκλογές και μας λείπουν πάρα πολύ άνθρωποι με τους οποίους είχαμε περάσει ωραία στην κρίση. Ένα όνομα θα σας πω μόνο, Ανδρέας Λοβέρδος. Δεν σας λείπει, λείπει σε όλους. Και από ό,τι έχετε μάθει, φαντάζομαι το έχετε μάθει, φτιάχνει κόμμα και αυτός. Νέα Ελληνική Ανόρθωση, κάπως έτσι. Νέα θα είναι, όπως και η εφημερίδα, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ετοιμάζεται, έχει μπει στο στούντιο και σε λίγες μέρες, κάνει τώρα την ηχογράφηση, σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμο το κόμμα. Θα θυμηθούμε λίγο από Λοβέρδο, γιατί και αυτός διοίκησε αυτόν τον τόπο και μάλιστα τον θεωρούσαμε όλοι σοβαρό σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ήταν και πρώτος, αλλά από ό,τι φαίνεται θα ξαναχρειαστεί να πάρει τα ηνία αυτού του τόπου, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του ελληνικού λαού και με το αλάνθαστο κριτήριό του. Η λύση, ναι, και η σωτηρία, ναι, θα προϋποθέτει σκληρότερες προσπάθειες. Σκληρότερα μέτρα εννοείται. Σκληρότερες προσπάθειες. Θα πιάσουν το από οι θυσίες μας. Σκληρότερες προσπάθειες των κυβερνήσεων και των λαών. Ήταν μια άποψη την οποία την είχε εκφράσει τότε, όταν ήταν στα πράγματα. Μας άρεσε πάρα πολύ, αλλά αυτό που είχε πει κυρίως, και είναι και μάθημα για την τωρινή κυβέρνηση, είναι επίκαιρο δηλαδή, είχε πει κάτι κάποτε και συνεχίζει να είναι επίκαιρο, είναι αυτό για τη διαπραγμάτευση. Είναι μια μάχη την οποία αν δεν δεχτούν. Ξαναλέω για να μην υπάρξει διεθνής παρεξήγηση, το μνημόνιο είναι μνημόνιο και θα εφαρμοστεί. Μπράβο! Μη μου όμως στερείτε τη δυνατότητα να κάνω μέχρι την τελευταία στιγμή τη διαπραγμάτευση, ειδικά μάλιστα όταν την Παρασκευή θα έχω και την αναλογιστική μελέτη, η οποία μιλάει με αριθμούς. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σας. Για τα επιπλέον όμως, έχω ακέραιη τη δυνατότητά μου να διαπραγματεύομαι και εφόσον έχω και τις αναλογιστικές μελέτες που συνηγορούν στα επιχειρήματά μου, έχω το απόλυτο δικαίωμα να λέω ότι σε εκείνο το σημείο που έτσι το είπαμε φραστικά, μήπως μπορούμε να το νοήσουμε και έτσι. Σε εκείνο το σημείο που έτσι το είπαμε φραστικά, μήπως μπορούμε να το νοήσουμε και έτσι. Αυτή είναι πολύ σκληρή διαπραγμάτευση, γιατί όπως ο ίδιος είχε πει, φαντάζομαι το πιστεύει και τώρα, σε εκείνο το σημείο λέει στην Τρόικα, που το είπαμε έτσι φραστικά, μήπως να το εννοήσουμε έτσι. Όντως, γι' αυτό κρατάνε πολλές ώρες αυτές οι διαπραγματεύσεις και γι' αυτό έχουμε και όλη αυτή την καθυστέρηση μέχρι να έρθει το τελικό πακέτο, αυτό το suspense. Διότι παίζουν με τις λέξεις και με τη διατύπωση. Δεν είναι και λίγο. Γιατί αν θα είναι 11 δις τα μέτρα ή αν θα είναι 10 δις, σου παίρνει μισή ώρα να συμφωνήσεις, να καταλήξεις. Αλλά με τις έννοιες, και μάλιστα αν είναι και στα ελληνικά η συμφωνία που έχει τόσο πλούσιο λεξιλόγιο, πραγματικά εκεί θες πάρα πολύ χρόνο, γιατί υπάρχουν λεπτές αποχρώσεις στις λέξεις. Και καταλαβαίνετε, επειδή και ο Λοβέρδος είναι λεπτολόγος, είχαμε χάσει πολύ χρόνο σε όλα αυτά για να γίνει τέλεια η δουλειά. Η τελειομανία είναι το υπόβαθρο κάτω από όλα αυτά που βλέπουμε και ζούμε και βιώνουμε. Λαμόγιο! Έλα! Τι κάνεις ρε φίλε? Σ' αγαπώ. Ξέρεις από πού παίρνω? Από πού? Από τη Θεσσαλονίκη. Πω πω. Από τη... Καλά θα μπόθηκα. Από τη Θεσσαλονίκη. Α, το πιάσα. Με δουλεύεις? Όχι ρε φίλε, από τη Θεσσαλονίκη, το επόμενο που λες, την κούκλα, την αγάπη μου. Α, ναι, συγγνώμη. Την κούκλα του, την αγάπη του. Μπράβο. Και ξέρεις από ποιο μέρος, από το δάσος Χαρατσίου. Καλό, ε. Αυτό δεν είναι εκεί, αυτό είναι εδώ. Ναι, να σου πω. Είναι αστείο αθηναϊκό, γιατί τα αναπαράγεται. Είναι το δάσος Γαλατσίου που το είπαμε δάσος Χαρατσίου. Χαρατσίου, έτσι. Ναι, αλλά αυτό είναι στην Αθήνα. Ναι. Την πρωτεύουσα, γάμω την πρωτεύουσα. Παρακαλώ. Παρακαλείς. Ναι. Ποιος είναι? Εγώ είμαι. Βασίλη, εσύ? Έλα, ναι. Και γιατί ακούγες έτσι? Ποιος είναι, μωρέ? Τον κύριο Παντιώρα. Το? Τον κύριο Παντιώρα. Παντιώρα. Ναι. Εγώ είμαι. Βασίλη. Έλα, παιδί μου. Μα δουλεύεις τώρα, πώς είναι το. Έλα, τι θες εγώ βραχνιάσει τώρα? Ε? Αρχίσαν τα κρύα, βράχνιασα. Είμαι και μπουκωμένος. Κάτσε καταπιώ. Έλα, τι είναι? Η Κρίνα είμαι, ρε. Η Κρίνα. Ναι. Και? Καλά, κάτι λάθος έχει γίνει. Τι λάθος έχει γίνει, Κρίνα μου? Πες μου, Κρίνα μου, το Κρίνα από πού βγαίνει? Αχ, λάθος εγώ κάνω. Από το μακρινά. Από πού? Λάθος έχει. Είσαι εσύ που λέμε, εγώ με ποιον θα κάνω παιδί, πήγα με την Κρίνα, που λέμε. Τώρα δεν γελάω, άλλο τηλέφωνο ήθελα να πάρω και πήρα κατά λάθος εσένα. Ποιος είμαι εγώ, παιδί μου, καλά πήρες. Ο Βασίλης είμαι, ο Παγιώρης που λες. Αχ, Παναγία, μάλλον ήθελα να πάρω. Πάντως εντάξει, χαίρομαι που σ' ακούω. Εγώ δεν χαίρομαι που σ' ακούω, Κρίνα μου. Να σε καλά, να σε καλά, να μας διασκεδάζεις. Εσύ να σε καλά, Κρίνα. Εσύ να σε καλά που μας διασκεδάζεις όταν θα λέμε πήγαμε την Κρίνα. Έλα, ελάτε, γεια. Ναι, έλα, Αποστόλης. Ναι. Ναι. Γεια χαρά. Κάτι να σε ρωτήσω στα γρήγορα. Υπάρχει σε αυτό το ρημάδι κανένας επιστήμονας? Ναι, ο Κίμωνας. Όχι, εννοώ. Που ξέρεις ποιος είναι ο Κίμωνας, έτσι? Ξέρεις για ποιο λόγο το λέω αυτό? Δεν ξέρεις ποιος είναι ο Κίμωνας? Κλείσει την Βαϊμάρη, γιατί πολλοί το έχουν πάρει στο στόμα του παντσίκλα τελευταία. Οι λουλούδες, όλοι τους μηδενός εξαιρωμένου, θα καταλάβει πολλά πράγματα. Επιστήμονες υπάρχει στην Τουμπουρλουκία? Ναι ή όχι, απλά. Μα σου λέω, ο Κίμωνας. Δεν με ρωτάς ποιος Κίμωνας. Τέλος πάντων, άρα δεν υπάρχει. Oh. Άρα δεν υπάρχει. Αυτό λέει ο Κίμωνας που είναι επιστήμονας. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το μνημόνιο είναι ευκαιρία και ευτυχία. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη οι καταστηματάρχες βάζουν συνέχεια, ζητούνται πολιτές. Ναι. Παίρνουν κόσμο κάθε μέρα, κάθε μέρα τον διώχνουν και κάθε μέρα παίρνουν τον επόμενο. Το αποτέλεσμα είναι να μην πληρώνουν ποτέ κανέναν. Καλά πάει. Πάντως ανοίγουν πολλές θέσεις εργασίας. Συνέχεια. Ναι. Μην κοιτάς ότι κλείνουν κιόλας. Ανοίγουν πάντως. Όταν ανοίγουν θα κλείνουν και κάποιες. Δεν έχει σημασία αν είναι οι ίδιες που ανοίγουν, αλλά γίνεται κάτι, κοινή διαγορά. Πήρε μπρος επιτέλους. Όλο το καλοκαίρι έκανα βιομηχανική κατασκοπία. Εγώ έκανα πιλάτες. Μπράβο. Λοιπόν, ο Θεός αγαπάει το βιομηχανό, αλλά αγαπάει και τον Έλληνα εργαζόμενο που απολύθηκε. Λοιπόν, γνωμάτευση προσωπική. Το νερό της Βουλγαρίας δεν έχει καμία σχέση με το νερό της Ελλάδας. Και κάποιοι που πήγανε στη Βουλγαρία και παράγουν προϊόν με πάρα πολύ νερό, αλλοιώνεται η γεύση. Αυτό, τίποτα άλλο. Αυτοί ξέρουν. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Αποστόληση. Ναι. Να σου πω μια σύντομη ιστορία για τη Χρυσή Αυγή. Για πες. Ήμουνα πριν μερικούς μήνες κιόλας, ναι, κάτω στην Πανόρμου μου και φορούσα ένα μπλουζάκι με Σάββατο Φιντελ Κάστρο. Και σταματάει ένας με ένα μηχανάκι, φτιάξε να βρίζει και τέλος πάντων να μην σου πω τι, και σηκώθηκε και έφυγε. Λοιπόν, αυτή είναι η Χρυσή Αυγή και είμαστε μια κοινωνία οροθετική στο φασισμό και στο τέλος Δεν ξέρω και εγώ που θα φτάσουμε. Δεν μου λες τι είπε αυτός προηγουμένος, ότι όποιος δηλώνει Έλληνας και ότι αγαπάει την πατρίδα του είναι φασίστας. Ποιος το είπε αυτό? Ο προηγούμενος, αυτός που μιλάει. Α, ναι. Δεν πάνε να γαμηθείτε, αλήτες. Άχι το διάλο από εδώ. Την ιστορία με τον Μανώλη Καψή, τους καλλιτέχνες την ξέρετε, ξεκινάει από το πρωτοσέλιδο των νέων προχτές που έβγαλε τα μισά στοιχεία. Βεβαίως για την σωστή δημοσιογραφία έτσι πρέπει να γίνεται, για να αποπροσανατολιστεί για άλλη μια φορά ο κόσμος και να συζητάει τα ποσά των καλλιτεχνών, ενώ δεν συμβαίνει τίποτα στη φοροδιαφυγή, το τεράστιο θέμα του ελληνικού λαού, της πολιτικής ζωής και οικονομικής. Το πιάνει τα στοιχεία αυτά ο Μανώλης Καψής ακατέργαστα τελείως, όπως τα είδε, και άρχισε να γράφει στο Twitter του διάφορα σχόλια για τους καλλιτέχνες. Δύο μέρες του πήρε να παραδεχτεί ότι όντως είναι αυτός και έχει ζητήσει συγγνώμη και αυτός και ο διευθυντής του Μέγκα. Σε δύο σχόλια θα σταθώ, θα σας τα διαβάσω όπως τα έγραψε. Το πρώτο, αυτοί οι δίθεν αριστεροί τύπου Αλεξίου και Γαλάνη που δεν πλήρωσαν ποτέ φόρο είναι οι πιο συχαμένοι. Και το δεύτερο και καλύτερο, γιατί φτάσαμε στο μνημόνιο, γιατί κάποια τσόλια σαν την Αλεξίου και τη Γαλάνη δεν πλήρωσαν ποτέ φόρο και τώρα κάνουν αντίσταση. Είναι οι φράσεις, οι χαρακτηρισμοί του Μανώλη Καψή για τις κορυφαίες. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω. Θα ακούσουμε όμως το τσόλι Χαρούλα Αλεξίου, τους έχουμε βάλει και παρέα, γιατί έτσι πρέπει σε αυτό το τραγούδι. Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή, τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη, τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη. Πολλά σου στέρισε, μα η ζωή είναι πόνα, ελπίδες γέννησε, μα η ζωή είναι πόνα, ελπίδες γέννησε. Έχω δύο παιδιά και η ζωή μας τα δύο τελευταία χρόνια έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη, όπως όλων των Ελλήνων. Το 9 έπαιρνα καθαρά λεφτά, 1.320 το μήνα. Αυτή τη στιγμή παίρνω 8.17 καθαρά. Ούτε συλλογική σύμβαση, ούτε βασικό μισθό, ούτε επιδόματα, ούτε ωράριο, ούτε ημερήσιο σταθερό χρόνο εργασίας που είναι και η σημαντικότερη κατάκτηση που είχαμε. Ποτέ δεν λες η μοίρα πως σε αδεί. Μα μόνο η ιστορία αλλιώς σου μίλησε. Μα μόνο η ιστορία αλλιώς σου μίλησε. Σκυφτώ στα καφενεία, στους δρόμους σκεφτικός, μάχτες μες στην πορεία, τρέχουσες γελαστός, μάχτες μες στην πορεία, τρέχουσες γελαστός. Είμαστε πολλοί και αυτά τα τραγούδια μας κάνουν περισσότερους και δυνατότερους. Είναι και ο Αλκίνος βέβαια, είναι και ο Σωκράτης Μάλα μας και είναι όλο το θέατρο Λυκαβητού. Να τα ακούσουμε λίγο πριν πούμε το γεια. Όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Όνειρο σου ανασταίνω Από τις καλύτερες παραστάσεις που έχουν γίνει, συναυλίες και από τις καλύτερες εμφανίσεις της Χαρούλας Αλεξίου είναι από μια συναυλία που είχε γίνει στον Λυκαβητό. Φτάνουμε στο τέλος, με λαό βεβαίως. Σας πάμε στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Αποστολάκο μου, έλα. Μη μου το επιβεβαιώσεις γιατί θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Εσύ. Μια φορά το έκανα μόνο, μια φορά για δοκιμή. Δεν μπορούσα να κάτσω για λίγο καιρό. Για πες μου, για πες. Αλλά μετά εντάξει, αλλά μετά συνήθισα. Άξε με και εμένα, εσύ παίζεις όλη την ώρα, δε ευχαριστιέσαι. Μην είσαι μόνο φαγουδικό. Είμαι. Δεν μου λες, είναι αλήθεια, ρε, αληθεύει ο τηλεοπτικός σταθμός του 902 ότι κλείνει. Άσε με και έχει ξεφτύσει το μαξιλάρι μου το ένα, δεν ξέρω πού να αγοράσω μαξιλάρια. Εσύ ρε Αποστόλη, εγώ που δεν μπορούσα να κοιμηθώ και άνοιγα τον 902. Τηγανιτά παιδί μου, τηγανιτά, πού θα κάνω, δεν έχω τεπαγιάνκι να αγοράσω. Αγάπη μου, θα μας φάει αϊπνία, ενώ ανοίγαμε τον 902 και σε δυο λεπτά βρισκόμασταν στις αγκαλιές του Μορφέως. Τι θα κάνουμε τώρα, πώς θα κοιμόμαστε εμείς που έχουμε αϊπνία. Ρίχναμε κάτι ύπνους, κάτι ροχαλιτά ονειρεμένο ήτανε. Δηλαδή θες να πεις ότι δεν κοιμάστε, ότι έχετε αϊπνίες? Έχω αϊπνίες και μόνο που το σκέπτομαι. Δηλαδή, άρα είστε ξύπνοι. Κοίτα να δεις. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ. Ποιος είναι? Πού πήρατε? Το Φάνη. Ποιος είναι? Αχ, πάλι την ίδια μαλακία έκανε, δεν το πιστεύω κάθε μεσημέρι. Ο Φάνης είμαι. Ναι, καλά, μην είσαι ο Φάνης. Ξέρω πολύ καλά ποιος είσαι. Ο Φάνης είμαι. Φάνη, I'm Φάνη. Είμαι πολύ Φάνη. Λοιπόν, να μην το σηκώνεις. Κάνει την ίδια μαλακία κάθε μεσημέρι, με βάζει και σε παίρνω τηλέφωνο. Εγώ φταίω. Έχει φάει κόλλημα. Εγώ. Ο Φάνης. Α, ο Φάνης. Ο Φάνης είναι Φάνη ή απλά Φάνης? Έλα, αγόρι μου, 300 φορές έχω πάρει. Είδες που πέτυχες τελικά? Είδα. Δεν μου λες, πάω σήμερα στη δουλειά και μου λέει, έρχεσαι λέει και Σάββατο. Και λέω γιατί, έτσι λέει προληπτικά, λέει για να το ψηφίσει. Έτσι, να μάθει τα νέα μέτρα. Δεν κατάλαβα, θα περιμένουν να ψηφιστούνε. Τι κοροϊδία είναι αυτή? Ότι μετά από μια εβδομάδα, ας πούμε, αλλάζουν τα πάντα ενώ τώρα δεν μπορούν να αλλάξουν. Από τώρα να μαθαίνουμε. Και του λέω, μα δεν μπορώ Σάββατο. Λέω, έχω ένα γάμο κανονίσει. Έλα που έχει γάμο τώρα, καραγκιόζη. Να αφήσει το γάμο να πα για τα πουρνάρια του αφεντικού. Έτσι με είπε. Τι λε με καραγκιόζη, μου λέει. Α, είπε και καραγκιόζη. Α, πάει να πει ότι σε ξέρει καλά, έχετε οικειότητα. Εντάξει, καλά θα κάνει να πα. Έχω πάρει 3 τηλέφωνα γιατί έχω μποτιλιάρι στο κέντρο της Αθήνας με τις πορείες. Α, μα καλά κάνεις. Τους ψηφίσανε και... Να γίνονται πορείες. Είναι προς όφελος εκπομπής, αυτό καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, λοιπόν, την κυρία Βύση που δεν το έχεις βάλει τις τσούλες, το έχω ζητήσει παλιά τις τσούλες της Βύση, δεν το έχεις βάλει. Λοιπόν, την κυρία Βύση την έχουμε πληρώσει και δεν μας νοιάζει πόσο παίρνει. Εγώ θέλω να μάθω τα αποδενέσχος της κυρίας Τρέμη, του κυρίου Πρετεντέρη, του κυρίου Καψή, του κυρίου Ευαγγελάτου, του κυρίου, πώς το λέγανε κάτω, Πορτοσάλτε. Εκεί να δεις φθήνια. Πόσο θα δηλώνουνε, κανένα 5.000 το χρόνο? Λοιπόν, αυτά θέλω να μάθω. Η κυρία Βύση μας λέει για τα ριάλια και μας διασκεδάζει και λίγα. Και αυτοί μας μαυρίζουν την ψυχή. Γιατί οι Τρέμοι, ο Πρεδέντερης, ο Πορτοσάλτε δεν σε διασκεδάζουνε? Μου μαυρίζουνε την ψυχή που κακοχρόνο να έχουνε και μαύρωνε. Εμένα και η Βύση μου μαυρίζει την ψυχή. Κάθε φορά που λέει εκείνο το 12 σπαράζει η καρδιά μου. Όχι, φιλαράκο μου. Παρακαλώ να μην πάει η ώρα 12 όποτε βλέπω τη Βύση. Την έχω δει στα αστέρια τις καλές εποχές και την έχω ευχαριστηθεί. Σου μιλάω ειλικρινά. Είναι γαμάτι τα μπουζούκια. Αποστολή. Έλα. Μήπως μπορείς, αγόρι μου, επειδή το Σαββατοκύριακο θα κατέβω στην Πελοπόννησο, να μου δώσεις το τηλέφωνο του Βασίλη? Όχι. Όχι. Όχι. Μήπως μπορείς να του δώσεις το δικό μου να μου τηλεφωνήσει? Όχι. Θέλω να προστατεύσω αυτή τη σχέση. Α, έτσι. Τη φυλάω με νύχια και με πόδια. Όλοι δόντια λένε, βαρέθηκα. Εγώ θα λέω πόδια. Θα μιλήσουμε καμιά στιγμή σοβαρά? Όχι επίσης. Τότε είσαι Ιεραπόστολος, δεν είσαι Απόστολος. Καλά. Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο από τα μέτρα είναι που συνηθίζουμε την κατάσταση και δεν αντιδρούμε. Και για να παραφράσω λιγάκι τον Παγιόπουλο, είναι ο ελληνικός λαός ηλίθιε. Έλα Ζαχάρο να κεράσω τσιπουράκι. Βεβαίως, στο εσωτερικό του συνολικού πακέτου που αφορά μισθούς, συντάξεις και επιδόματα πρέπει να υπάρχουν ισοπεδωτικά, άδικα και οριζόντια μέτρα. Μπράβο! Πρέπει να υπάρχουν ισοπεδωτικά, άδικα και οριζόντια μέτρα. Πρέπει να υπάρχουν ισοπεδωτικά, άδικα και οριζόντια μέτρα. Και περιμένουμε να ευδοκιμήσουν. Ξαδέρφια μου, συμπεθέρες μου, μπατζανάκια μου, συνυφάδες μου, κουνιάδια μου. Θείους δε, πούμε. Αδέρφια μου, αλήθες πουλιά. Ναι. Αδέρφια μου, αλήθες πουλιά. Ναι, εγώ. Πουλιά, πουλιά. Όλοι μαζί. Πουλιά.